bomba y pandereta, el turrón y el mazapán. Soc estricte per rimes ballables a càrrec de Pedro Sillas, a Belén, Belén, Belén, The Christmas Song, cançó de Nadal. Aquesta és la música que ens porten diferents artistes amb aquest segon especial de Nadal que us portem a través de música. I són noves cançons com les de Core A amb Deck the Halls. Mistletoe kisses, vodka tonics, just to the night for the party. We're just looking to get a bit naughty. Bartender, pour those shots, wow. We're gonna deck the halls now. We're gonna deck the halls now, now, now, now. Bows of holly, holly, holly, holly, holly, holly, holly. 'Tis the season to be jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly, jolly. Where the brightness like this tree, tree, tree, tree, tree, tree, tree. Come on down, all dreams on me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me. I wanna see you deck the halls. I wanna see you deck, deck, deck, deck the halls. I wanna see you deck, deck, deck, deck the halls. Deck, deck, deck, deck, deck the halls. Deck, deck, deck, deck, deck, deck the hall. Arnau Tordera, la composició, la cançó de Nadal de TV3, és d'Obeses i es diu Regala petons. Sona així també a través de Musicòpolis. Alguns que semblen màgics o bé tràgics, n'hi ha de més subtils o d'intranquils, estètics i poètics. Hi ha el gran petó de diva amb una mica de saliva, el vell petó d'amor amb gran fervor i el famós petó de cine. I el petó com cal, que és el que et fa la iaia per Nadal i el que em fa tu celestial. Oh, algun és més senzill i algun pompós. N'hi ha algun que és com de plàstic, fa molt fàstic. N'hi ha de molts sensats, desenfadats, preciosos, lepiscosos. El dens petó de tieta deixarà la cara neta. I n'hi ha un de perillós molt luxuriós, el temut petó caníbal. El petó de pintallavis és el més embrutadís. I el teu endurà el paradís. Totes les passions, totes les passions. ritme popero, sens dubte, aquest que ens aportaven la gent de Pantones en Canció de Navidad. També tenim aquesta peça per tots vosaltres. S'anomenen Attic Lights i es diu Why Should Christmas Be So Hard? Per què ha de ser tan dur el Nadal? It's Christmas too much to handle when the world has passed you by. If you want to, I'll show you. There's far more to it than your lonely Christmas life. Why should Christmas be so hard? There's always the mistletoe in the dark. Why should Christmas make you cry? Look at the snow that hangs in the sky. Show you what this time of year's about. All the jingle bells that bring you down. There's nothing to it if you hang around. Why should Christmas be so hard? There's always the mistletoe in the dark. Why should Christmas make you cry? Look at the snow that hangs in the sky. Catch a snowflake, hold it in your hands and remember the magic of the season. And when it's summer, not a cloud in the sky. Catch a snowflake from the memories you hold in your mind. At the first sight of snow, I'm game. I run outside, ready to play. It brings a child out of me to see the hills and the trees all covered white, people sledding, spirits lifted high. Catch a snowflake, hands and remember the magic of the season. And when it's summer, not a cloud in the sky. Catch a snowflake from the memories you hold in your mind. Waiting for snow seems so long. It's only here for a while, then it's gone. It's every child's dream and wish to see it snowing like this. It's the hope, it's the thrill of the first winter snow. Catch a snowflake and hold it in your hands and remember the magic of the season. And when it's summer, not a cloud in the sky. Catch a snowflake from the memories you hold in your mind. Catch a snowflake, hold it in your hands, and remember the magic of the season. And when it's summer, out in the sky, catch a snowflake from the memories you hold in your mind. From the memories Catch a Snowflake, agafa un d'aquests, aquesta petita neu que a vegades ens cau, un floc de neu, agafa-la, intenta-la agafar, és complicadíssim, veritat. Doncs això és el que ens cantava amb aquesta balada Matt Newton, Catch a Snowflake, es deia aquesta cançó. Bunch Apart segueix amb el ritme musical, Donde Todo Sigue Igual, també a través d'aquest Musicòpolis especial amb novetats discogràfiques nadalenques. Estaba él también. a poc els mateixos ritmes musicals ens van acostant una vegada i una altra, i en aquest cas nosaltres apostem per les novetats, novetats nadalenques, amb la companyia d'aquesta gent tan fantàstica que es deien Band Apart i que ens aportaven una peça com aquesta que sentíeu. Es deia Donde Todo Sigue Igual. A Musicòpolis és el moment dels primitius. The Primitives, You Trash My Christmas. Good's a fairy without wings. This Christmas tree looks so bare. You trashed my Christmas. You broke my heart at Christmas. Guitarres que també ens porten al Nadal, la càrrec de The Primitives i l'àlbum A Christmas Gift From You, de You Trash My Christmas. I una de les cançons clàssiques, no és el nostre estil musical ni molt menys, però també és una mica l'obligació de recordar-la, perquè s'ha editat nova versió per el 2013 de El Tamborilero, de Rafael. Amb ella acabem aquest especial. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom, pom. En tu honor, frente al portal tocaré con mi tambor. camino que lleva Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, ropa-pom-pom, ropa-pom-pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.